نرس نہ ہو اور انجیکشن لگوانا ضروری ہو تو عورت کیا کرے؟ اگر واقعی نرس مہیا نہیں ہے تو اب صحیح مجبوری کی صورت میں, جبکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں, تو مرد سے لگوا لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.